Yeah, hindi ko alam kung paano ko sasabihin to sa'yo. Sakto, may cheese na pizza ko. Beat That Productions. Espada. Recap Records. Thugs Music. Alas ng cheese. Sana kayo pa paano na gusto ko. Habang pinagmamasdan ko, ang mga kamay ng orasan, orasan, orasan ka na. Laging hinahanap ka. Gabi-gabi naglalasing, ngunit nandiyan ka pa rin sa isip ko. Sa isip ko, sana ikaw na lang ang katabi ngayong gabi. Mga alaala mo, laging dala-dala ko at napakatrama ko sa tuwing na siya ang kasama ko. Oo, siyang kasama ko. Pero ikaw ang sigaw ng puso ko. Sana ikaw na lang, ang nag-aalaga sa puso ko, kasama ko sa mga oras na to. Sana ikaw na lang, suko, masasaya ako sa piling mo. Ikaw ang siya dahilan kung bakit di ko magawa-gawa ni sa din ang nakaraan natin. At sa araw-araw na ako'y nanganganap na ikay makatabi, iniisip ko na lang na ikaw ang kahatingin ng puso ko. Pakinggan mo, pakinggan mo, sinisigaw, gusto mong bumitaw sa piling niya at tunayin ka. Sana ay ikaw na nga. Sana ikaw na lang, ikaw na nag-aalaga sa puso ko, kasama ko sa mga oras na to. Sana ikaw na lang, pagkat ang sabi ng puso ko, masasaya ako sa sana piling nga ikaw mo. Na nga ang katabi sa mga oras na lumalamig ang gabi. At bakit ba palaging ikaw aking hanap-hanap? Nagtatanong sa isip saan kita mahahagilap. Nakatingin sa ulap ko lang ba ang panalangin? Pagmamahal sa'yo, di ko na kailangan pang sabihin. Pinapawi mo ang pagod, pinapawi mo lungkot. Kung saan ka lang sana, parang pangarap ko na abot. Kaya kung pwede lang sana, tayong dalawa na lang. Araw-araw, iniisip ko, sana ikaw na lang. Sana ikaw na lang. Sana ikaw na lang. Sana ikaw na lang. Sana ikaw na lang. Sa puso ko, kasama ko sa mga oras na to. Sana ikaw na lang, pagkat ang sabi ng puso ko, masasaya ako sa piling mo. Matakbo na naman ang oras, buong araw ay lumipas na naman. Bawat pitik nang hangin, dulot nito'y lungkot at bighati, kasabay ng pagluwa sa ulan. Hindi na kaya, hindi na kaya. Alaala mo, sana'y maibalik muli akong umasa. Sa mga yakap ko, ikaw ay mananabik. Sana ikaw na lang, ikaw na nag-aalaga sa puso ko, kasama ko sa mga oras na to. Sana ikaw na lang, pagkat ang sabi ng puso ko, masasaya ako sa piling mo. Tuwing makikita ka, makikita ang damdamin ay din mapigilan. May nagmamahal na ba sa'yo? Sana ikaw na lang ang mag-aalaga sa tulad ko. Ang mundo ko sana'y umikot kasama ka. Ngunit hindi na makakaganon. Ni sa hinabata, hindi ako nakapag-isip. Yeah, yeah. Bilibining walang kasing ganda. Ikaw yung nakita ko lang sa matamis na panaginip. Sa sulira di na dumarating ay sana ang karamay ko. Ikaw ako lang at ikaw mahal. Sana ikaw na lang. Ikaw na nag-aalaga sa puso ko. Kasama ko sa mga oras na to. Sana ikaw na lang. Pagkat ang sabi ng puso ko, masasaya ako sa piling mo. Sana ikaw na lang. Balita! Tagal lang. Kausap ko Seekers eh. Three-way natin. Hello? Oh, musta mga tol? Tol, okay lang. Don Miss, narinig naman yung bago nga tayong ikaw na lang sana. Sana ikaw na lang. Ah, yun ba yun? Oo, J.E. Beats yun eh.